Dobry wieczór, albo dobranoc. Witam Państwa serdecznie podczas naszej już stałej pory w audycji Jazz and Bass na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Mówi Michał Grabek-Grabkowski. To przecież idealna pora do słuchania radia, tym bardziej, że mamy wakacje, jest lato, Państwo może urlopują, więc chciałbym sprawić, aby przez najbliższe dwie godziny pięknie Państwu radio przegrywało. I od razu zupełnie świeża płyta, na której napisane jest Live at the Radio City Music Hall. Tak jak zapewne Państwo wiedzą, Radio City Music Hall to wspaniała sala koncertowa w Nowym Jorku, w której nagrywali już chyba wszyscy wielcy. Ostatnimi czasy ukazała się płyta złożona z dwóch części i dwie nazwy sygnowane są na jej okładce. Dwie wielkie nazwy. Z jednej strony, no właśnie, zaczynamy. Nubia Garcia. We'll be right back. you guys doing tonight? You okay? You good? Amazing, amazing. I'm so happy to be here. This is a crazy, surreal, beautiful, truly incredible moment for me. Thank you so much for your warm energy so far. I'm blessed to be opening for Krungbin tonight. Are you excited to see them? Amazing. This place is so huge. Like, I don't know if you guys at the front have turned around, but I can see all of you up there, everyone. Thank you so much for being here. Yes, I see the phone waving. I see the torch. Big up yourselves. We're going to be playing music from my latest album. My name is Nabaya Garcia. Thank you. This next tune is The Message Continues. I hope you enjoy. Thank you. taki już mam, jeżeli chodzi o artystkę Nubaya Garcia, że jeżeli widzę jakiekolwiek nowe wydawnictwo, gdzie napisane jest jej imię i nazwisko, to od razu, no mówiąc przysłowiowo, rzucam wszystko i zabieram się do słuchania. I tak było też tym razem, no bo jej przepiękny saksofon zawsze umila czas, a w wydaniu koncertowym, jeszcze w moim przypadku, kiedy nigdy nie byłem na koncercie mojej ukochanej saksofonistki z Londynu, no to wszystko pięknie się sprawdza. I tak było w Radio City Music Hall, pierwsza część tej właśnie płyty. Mówiłem Państwu o dwóch nazwach, które są wypisane na okładce, skromnej okładce, ale nazwy przebogate, bo to teraz wystąpi trio z Teksasu, które od kilku lat zdobywa serca i uszy słuchaczy na całym świecie. To charakterystyczna, wspaniała, subtelna muzyka, a oni nazywają się Kruangbin.

Muza Men razem z Zosią Szklarską, Natalia Przybysz, Witamina i Nosowska z ostatniej płyty. Jeżeli chodzi o artystów polskich w dzisiejszej audycji Jazz and Bass, to jeszcze nie koniec, bowiem teraz kolejni z nich, ale z zupełnie innej szuflady.